بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، جزا الله خيرا شيخنا أبو الخطاب وأكي غوامبا مستفيدي. قال المصنف رحمه الله تعالى وهو العز بن عبد السلام: الفصل الثالث في آدابه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الشيخ الإمام العالم عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الشافعي رحمه الله تعالى: الفصل الثالث في آدابه، وهي ستة: أحدها حفظ اللسان والجوارح عن المخالفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال عليه السلام: رب قائم حظه من قيامه السهر، ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. وقال: وهي ستة: أحدها حفظ اللسان والجوارح عن المخالفة. أدب يا كوانزا كتك أدب ستة نكو حفاظي أوليمي والجوارح نكو حفاظي متين وفيونكو عن المخالفة ذيديا kwenda kinyume na sheria ya Allah na mtume sallallahu alayhi wasallam wa adabu siyam. Likaulihi sallallahu alayhi wasallam: man lam yad'a qawla az-zuri wa la 'amala bihi fa laysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa sharabahu. Wal hadith hadith Abi Hurairah radiyallahu anhu. Anasema mtume sallallahu alayhi wasallam: man lam yad'a qawla az-zuri, yule ambaye hajaacha hajajiepusha na maneno ya uongo, maneno ya kuzua, wala amala bihi, na vile vile hajajiepusha na matendo maovu, falaisa lillahi hajatun, basi Allah yeye hana haja, fi an yad'a ta'amahu wa sharabahu, za kuacha mtu huyo chakula chake na kinywaji chake. Kama mtu ameshindwa kujizuia kutukana, ameshindwa kujizuia kufanya ugomvi, sasa bora yeye hali tu. Mtume salam anasema falaisa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa sharabahu, kwa sababu yuko katika ibada, ibada iliyokuwa muhimu mno, ama ndani yake nathibitisha ikhlasi ya mja, lakini mja huyo akawa ibada ile anaitia matundu wa kufanya au wa kutamka maneno ya ovyo, basi bora mtu ale. Swali: je, mtu ambaye yeye saumu yake mara yuko sokoni anatukana, mara anapayuka payuka kadha, je, saumu hiyo inakuwa ibatilika? La hasha, haijabatilika, isipokuwa saumu hiyo ni saumu ambayo imepungua daraja, imepungua daraja. Mtu kwenye saumu kisha anatengeneza mazingira ya kupata dhambi, ambapo saumu ni kutengenezewa mazingira ya kumsogelea Allah tabaraka wa taala. Sasa yeye yuko na somo ajengezea mazingira mwenyewe kuwa mbali na Allah subhanahu wa taala kwa kusema maneno machafu na kufanya vitendo viovu. Waqala alayhi salam: rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi as-sahar, huenda mtu mwenye kusimama usiku, yule anasimama usiku kuswali, hadhuhu min qiyamihi, ikawa ile hadhi yake kutokana na kile kisimamo cha usiku, asahari, ikawa ni kukesha, yeye amepoteza usingizi wake bure, amekesha tu basi na faida yoyote. Warubba saimin hadhuhu min siyamihi aljuu walatsh, na uenda mfungaji hadhi yake na nafasi yake kutokana na ile saumu aliofunga, aljuu ni kukaa na njaa, walatsh na vile vile kukaa na kiu, le kutokana na yale matendo au maneno. Wanapofunga adabu ya somo mtu ajizuie hifdhul lisani wal jawari anil mukhalafa. Wazi wal hadithi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu akhrajahu al Imam Ahmad fi musnadihi wad Darimi qaik wa Ibn Majah al Qazwin wa aidan al Hakim bin Saburi Abu Abdullah wal Baihaqi fi sunanihi wad Dailami وهذه والطبراني في المعجم الكبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والهيثم في مجمع الزوائد ورجاله موثقون نوابوكيزي واكن مفكيزة ومثقة وليوثقيشوا. وهذه فقال الحافظ العراقي إسناده حسن ونقله المناوي في فيض القدير في الهامش في الهاشية. نعم. قال حفظه الله تعالى الثاني إذا دعى إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دعى أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم يذكر ذلك اعتذارا إلى الداعي لئلا ينكسر قلبه فإن خاف الرياء ورى بعذر آخر. الثاني أدب يبيلي إذا دعى إلى طعام وهو صائم أنا بقالي بشوى katika chakula aliyokuwa amefunga faliyakuli inni sa'im, basi aseme kumjibu yule aliyemkaribisha mimi nimefunga. Liqaulihi sallallahu alayhi wa sallam idha du'iya ahadukum ila ta'amin, pindi anapokaribishwa mmoja wenu kwa chakula wa huwa sa'im aliyokuwa amefunga, faliyakul, basi na aseme kumjibu yule aliyemkaribisha inni sa'im, mimi nimefunga. Wa yadhkuru dhalika i'tidharan ila da'i, ataelezea hayo yakifanya hali ya kutaka udhuru ila dai kwa yule aliyemwalika na kumkaribisha, kwamba udhuru ame ningekuja lakini mimi nimefunga. Wadhi lialla yankasira qalbuhu, ili usije ukavunjika ule moyo wa yule aliyemkaribisha. Ni mtu kaukaribisha alafu yeye pasi na sababu yoyote umekataa. Katika mambo ya kujenga udugu ni kukaribishana, kualikana chakula katika majumba yetu, kualikana chakula leo hii katika mahoteli na kadha, kualikanzio bwana fulani na fulani na fulani na ayan siku fulani baada ya juma tukale pamoja nyumbani au sehemu fulani. Wadhe sasa wewe kama umefunga, basi mwambie. Ukikataa ukawa wewe utaki kumwambia, hujamwambia na kwenda hujaenda, maanake sasa utatia uzito kwa yule, kwa katika moyo wa ndugu yako, wewe na nini imekuwaje. Aweza kuwa hana uwezo akaona, au kwa sababu sisi bwana tia mchuzi pangu paka avu, yakialikwa na ahaludduthur wal amwali taila, basi yuko ndio anakwenda. Lakini kija huko, sababu anajua ukija huko jioni lasi utakula makongoro kwa makongoro yale ya mbuzi, baada hapo yani shughuli imeisha hapo na maji ya kunywa. Lakini ukialikwa kule kwa ahaludduthur na wengine wanambia imebaki na mtiende katika mfuko pelekea watoto nyumbani, na maana anaanza kutengeneza mazingira ya fikra kwamba imekuwaje, na mambo haya yanakwenda kuharibu udugu. Mambo haya yanakwenda kuharibu udugu, kwa sababu ni jambo linalotengeneza udugu. Sasa likija ukalivunja basi na sababu za kimsingi, maana yake udugu wenu utakuwa na matatizo, mtakuwa na migogoro mingi, na ni jambo la kuliangalia. Sifahamiana, kila mmoja aishi maisha ambayo yeye asiwe chanzo cha migogoro kwa namna yote. Hata ikiwezekana kuna jambo yeye anaweza akalibeba katika mgongo wake litamuumiza, lakini tu kunusuru mgogoro, basi bora yeye alibebe jambo hilo kunusuru mgogoro. Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa, atamlipa kheri kwa kile alichokifanya kuliko kuacha mambo ikaingia katika migogoro. Wadhi wakasa katika muda huu zama zetu hizi, kwa sisi masalafi dawa imetanuka sana. Mezungumzia dawa tofauti miaka 10-20 nyuma, imetanuka vijijini, mijini, wilayani, mikoani. Masalafu wamekuwa wengi, vijana wako masalafu wengi, lakini ina maana hii ni jamii na hili jambo linaendelea. Katika miongoni mwa kuzingatia ni zile adabu za kuleta mahaba baina yetu, wadhi kutengeneza ule udugu baina yetu, tusifanye jambo lolote ambalo litapelekea kuvunja. Hilo ni jambo kubwa mno, wadhi. Naam. Akaendelea rahimahullahu ta'ala akasema fa in khafa ar-riya'a warra bi'udhrin akhar. Ikiwa anaona ikisema kwa mimi nimefunga kama vile nitakuwa najionesha. Sasa ameshakaribishwa, lakini nikimwambia nimefunga na kwa ajili najionyesha samina na mimi baada yangu nimependa hiyo ya siri asijue mtu. Sasa basi atafanyaje nini? Basi mtu huyo aliyefunga ambaye anakaribishwa warra bi'udhrin akhar. Alete afanye akhfa, alete afiche lakini atoe udhuru mwingine. Udhuru ambao utakuwa si uongo. Atatoa udhuru mwingine ambao ni udhuru wa jihi vile vile. Kwa sababu huko anaogopa tanijua nimefunga kwa sababu ilikuwa ni mwendo wa salafi saleh. Kwa mapindo anapokuwa amefunga pindo anapokuwa amefunga zile saumu za sunna hasatan wanakuwa wao hawapendi watu wajue, na kuna wengine pokewa mtu anaweza kachukua hata tenda akaiweka mdomoni kwake, lakini baadaye akiondoka ataitema ataitia mfukoni atakuja kuila baada ya magharibi, ili kwamba watu wasijue kuficha iwe baina yake yeye na Mola wake Allah tabaraka wa taala. Sasa ikiwa ni hivi tukawalo lofikia katika daraja hizo, basi afiche ili lakini aelekeze katika njia nyingine. Wazi? Naam. Qala rahimahullahu ta'ala athalith ma yaquluhu idha aftar wa huwa ma ruwiya anhu alayhi salam annahu kana yaqulu idha aftar ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وروي أيضا أنه كان يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وفي حديث آخر الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت. وقال رحمه الله تعالى الثالث ما يقوله إذا أفطر هذا ويتات نيالنا يسيم بنا بفطور. وهو ما روي عنه عليه السلام نايو نكيلي كيتشوبوكيوا kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu idha aftara alikuwa kisabi na anapofuturu dhahaba adh-dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabata al-ajru insha Allah, kwamba kiu imeondoka. Wabtallatil 'uruq, na hivyo hivyo ile mishipa imeroana baada ya kupata kinywaji, bali kwa mtu kakauka koo limekauka kadha sasa ile mishipa imeroana, manake sasa kiu imeondoka. Wa thabata al-ajru insha Allah, na umethibiti ujira insha Allah. Waruya aidan annahu kana yaqul, na imepokewa vile vile aika yake alikuwa akisema mtume sallallahu alaihi wasallam allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, ewe Allah kwa wewe au kwa ajili yako nimefunga, wala rizqika aftartu, na nimefuturu rizqi yako. Wadhi wa fi hadithin akhar ikisema alhamdulillahi alladhi aanani fasumtu, mshukuru Allah au kila sifa njema wanamsikia Allah ambaye amenisaidia mimi nimefunga. Sasa sio uwezo wangu wala ujanja wangu, wangapi wafungi warazakani na akaniruzuku fa aftartu, nikafuturu. Wadhi naam. Hadithi hii akhrajahu Abu Daud, hadithi hii ameitoa al-Imam Abu Daud Sajistani rahimahullah ta'ala fi sawm babu al-qawli 'inda al-iftari wa an-nasa'i fi 'amal al-yawm wal-layl wa ibn Sunni fi 'amal al-yawm wal-layl wa ad-Darqutni wa al-Hakim wal-Bayhaqi fi sunanihi wal-Baghawi fi sharh sunnah an ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma qala ad-Darqutni fi sunanihi isnaduhu hasanun, isnad yake ni isnadun wadhi hasan, hii ya kwanza hii ikizungumzia dhahaba adh-dhama'u. Ama ya pili akhrajah Abdullah ibn Mubarak fi zuhud ar-raqaiq wa ibn Abi Shayba wa Abu Dawud fi sawm al-qawl 'inda al-iftar wa fi al-marasil wa hadha al-hadith hadith mursal qad arsalahu Mu'adh ibn Zuhra Abu Zuhra ad-Dhabi wa huwa tabi'u min tabaqati ath-thalitha أرسل في رواية هذا الحديث وأخرج حديثه أبو داود في المراسيل وهذه الصحيح هذا الحديث حديث مرسل. نعم أيوة. قال رحمه الله تعالى الرابع ما يفطر عليه وهو رطب أو تمر أو ماء، لأنه روي عنه عليه السلام أنه كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم يكن فتمرات. تايم كيباناني أبا تايم كيباناني timekeeper nani? Pendo timekeeper. Kazi yako nini? Ku? wewe mkumbushaji sasa. Timekeeper anatakiwa dakika ikigota pale, hata neno liko mdomoni libaki huko huko. Ndio kazi sasa hii dhaifu. Ah, mashekhe tunajua mnatuheshimu yani. Sawa. Hata mimi nimekuja na Sheikh Abdallah, mimi nitamuinuaje Sheikh Abdallah? Na kila anachoongea ni faida. Nimekaa hapo, kila anachoongea sijalala, nipo ni kwa macho, nasikia. Lakini hakika jazakallahu khaira, kila anachoongea faida, wamestafidi yani. Na kama na vitu vya tajriba ambayo yamevifanya na kadha, saidia na sisi na watoto, tuna wanafunzi na kadha. Lakini sasa kwa mujibu wa barnamiji zifushe sasa, mimi nikitaka kulipa hapa nitagoma hapa, nitamaliza saa 4 hapa. Ukija hapa koma mbona za shida. Kwa hiyo inatakiwa timekeeper maha ihtirami ala shuyukh, hoja ni ihtiramu kwa mashaykh jazakumullah khaira. Lakini sasa kuna muda ambao sio nabeba ile sila basi ambao lengo limetokana kama ya vile alivyoweka kule nyuma, kwa nimeliwa kipindi kimoja na Abu Muhammad Jaafari al-Maghribi Muslim al-Khurasani. Sasa nzima imeondoka hapa, sasa hivi imeondoka tena si dakika 40 sana. Lakini kisheria inatakiwa ndio ndio shaliwa hivyo, hakuna kula ni kule, mimi ikifika katika muda wangu stop aje mwingine. Sasa inatakiwa ule timekeeper, timekeeper inatakiwa hamna Shahma kojani, kojani vipi shehe, unaacha vijana simama mwenyewe. Wewe unajua unaniweza, umefika jeje. Kija Sheikh Abdallah, Sheikh Abdallah jazakallahu khaira, hafidhakallahu intaha alwaqt. Sasa Sheikh pale anaangalia, sasa nitakuja kwa Sheikh, nitamwanzaje? Sumana na mimi hapa mwenye kipindi sio jukumu langu mimi nisimame, nitakuwa su adab. Nitakuwa su adab. Na yule naye alikuwa na kipindi, isikaachiwa gepu. Achiwa gepu atoa faida. Anaoja kila mmoja na kazi yake. Mimi siruhusiwi na adabu. Kusemwana na yeye kwa sababu anatoa faida khair. Sasa na mwenye jukumu ni nani? Ndio Sheikh Jaafar jana akaweka muhadhara akazungumza nini? Siasa tu sharia. Kama umeelewa ndo haya mambo ya siasa tu sharia. Tukafika katika nini? Tumekubaliana hivi kadha kadha. Mzo kalata konzi na Sheikh. Kwa anambia sawa, lakini sasa Sheikh Ahmad simamia. Ingekuwa daktari hapa ingesinge kubali. Naam. Khair, lakini tumestafidi kwa hakika tani. Mestafidi, mestafidi. Kama mpaka mwenyewe anaweza kuona, siendelee tu, siendelee. Unaona? Katika ile udhu, Allahu Akbar. Jazakallahu khaira. Naam. Qala rahimahullah. Lakini wenye majukumu ya kusimamia lazima wasimamie. Kwa jukumu la kusimamia lazima wasimamie. Simfahamiana? Eh. Simsimamie ndio taratibu. Almuslimuna ala shurutihim. Na bila hivyo hii dawa tungetaka kufanya hivi singifika. Kikwa basi. Kila mtu anaangalia na cheka anaenda mbele. Na kwa sababu sisi tuna maneno mengi. Maneno mengi kulikweli. Sasa kitu tumethibitiwa na hivi vitabu hapa na hapa. Jazakumullahu khair. Sisi nimeeleweka? Eh? Mimi namuuliza Ahmad ya shehe vipi? Sasa kifika zamu yangu sintoe. Naam, naam. Qala rahimahullahu ta'ala ar-rabi' ma yufattaru alayhi wa huwa rutabun aw tamrun aw ma li'annahu ruwiya anhu alayhi salam annahu kana yafturu qabla an yusalli ala rutabatin fa in lam yakun fatamaratin fa in lam yakun hasa hasawatin mimma wa qala alayhi salam idha kana ahadukum sa'iman falyuftir ala at-tamr فإن لم يجد فعلى الماء فإن الماء طهور. الرابع ما يفطر عليه الرابع أن كل ما يفطريا يفطر كينيا ناتشو وهو رطب نازل زي تند بيشي أو تسمى تند زي أمبازو زميفا رطب تند أمبازو زميكويل لو كاتكاو بيشي ما زميفا ذاك سامع ألا فونا تامرو تامرو نزي تند أمبازو زمي سنديكوا زكي سنديكوا نيجي زباديكا رانجي لو يزمنا زوكولا نيجي زوكولا سيسي وكوكافو. Sawa, naam. Au ma, au maji. Liannahu ruwiya anhu alayhi salam annahu kana yuftiru qabla an yusalli ala rutabatin fa in lam yakun fatamaratin fa in lam yakun hisan min uswati mima, daga fundo katika mafundo ya maji. Wazi? Wakala alayhi salam, idha kana ahadukum saiman falyuftiru ala tamri, fa innam yajrif ala alma, fa innal maa tahurun. Alhadith akhrajahu Salman ibn Amir radiyallahu ta'ala anhu, hadithi utangulia akhrajahu Abu Hamza, Anas bin Maliki radiyallahu ta'ala anhum jamia. Naam. قال رحمه الله تعالى الخامس والسادس تعجيل الفطر وتأخير السحور لقوله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة وقال عليه السلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وقال عليه السلام قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا وقال عليه السلام لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون قال عمرو بن ميمون كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وابطأهم سحورا وإنما أخر السحور ليتقوى به على الصوم لكي لا يجهده الصوم فتقعده عن كثير من الطاعات وقد كان بين سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين صلاته قدر 50 آية وإنما عجل الفطر لأن الجوع والعطش ربما ضر به فلا وجه إلى إبطال النفس لذلك مع أنه لا قربة فيه وقد رؤي بعض ظرفاء السلف يأكل في السوق فقيل له في ذلك فقال مطل الغني ظلم وقال رحمه الله تعالى الخامس والسادس تعجيل الفطر كفانيا راكا كفتور بعد يكثبتك كزاما كجوع ikiwa lile sayari la jua limezama lile sayari yaani maana yake kule magharibi linakwenda lile mpaka linapotea basi tayari wakati umefika hata kama ile miale ya jua inaonekana ile mbona bado kupe kupe je lile sayari lipo ule hakuna mawingu hakuna kile limekwenda limezama mpaka limepotea likishapotea basi tayari muda ufanya nini muda hiyo ndo haraka ifanyike ama kusubiri mpaka kiza kiingie ni manaji ya ashiatu rafidha al-yahuda al-nasara. Wadhi? Eyo. Wataakhiru sahur, na kuchelewesha kula dako. Dako ndakaliliwe, katika thuluthi al-layl akhir, thuluthi ya mwisho wa usiku. Ni mtu wale dako, sio dako la saa nne. Kila saa nne umekula asha. Kula, la basa, kina yasabiki dako. Sasa kama utakula saa nne, basi ikifika muda ule wa dako, sijapo unywa maji ala alaqali japo fundo moja mbili wengine nasema sasa umefunga bwana utaamka shibe umeshiba wa basi kama ni hivyo ukiogopa siku unywa maji au tende sio lazima kwamba kidaku wewe ushushe mzigo ule mkubwa kabisa bana na wale ambao wenye nguvu ya kupiga mzigo fabiha wa neema amru jawaz naam لقوله صلى الله عليه وآله وسلم تسحروا فإن في السحور بركة كلني داكو أكيد قال كل داكو هنا بركة كم داو وهذا يعني يو يدك ما تقول ما جاء كون يوم أجي كل تند كل تمر أو رطب أو أي شيء آخر نعم وقال عليه السلام لا يزال الناس بخير واتواتواتش كوا قد كخيري ما عجل الفطر بين رقب فني هراكا kufuturu pindi tu jua litakapozama. Hii haraka imedhibitiwa pindi tu jua litakapozama. Wazi na ama ikiwa ni siku ya mawingu uwe makini sasa. Sikaa nyumbani kwako sasa hey, kiza tayari hiyo. Thibitisha. Kithibitisha khalas. Hapa sasa umakini wa waadhini. Waadhini wawe makini sababu maeneo ya jirani na kadha watu wasubiria kusikiza waadhini. Katika baadhi ya misikiti yetu kuna baadhi ya tabia sio njema. Hii sasa hii nayo tunaitibia. Wameangalia kule ambapo wamepanda juu. Wamepanda juu walipoangalia kule wakakuta kule jua limezama. Watu wamejaa msikitini na msikitini mwezi wa Ramadhani wakuja watu awamu wengi. Mara unawaona yule mwadhini na yule mashemasheme wakawa nakula. Pia hii ndio sunna bwana. Hii sunna. La yazalu nasu bi khairin ma ajal fitr. Sasa tunawatazama. Haja mbona kula mchana? ikitoka hapo kule kwetu anakuambia bwana ule msikiti sio maswalafu bwana jamaa wanakula mchana yani jua liko pale wanakula taisi gani twende kaone sasa wewe muadhini ukishathibitisha imeje adhini kabisa weka tende moja huyo maji adhini kwanza ambie watu jua limezama so mnakaa pale jamjadhili sasa watu wale juhala inakuaje ndio anatengeneza mazingira kwa wanyeme kula mchana sasa hizi hii mienendo wale wasimamizi wa misikiti waidhibiti kwa vijana. Vijana wanataka kheri, lakini wakiachiwa katika kuiendea kheri wanapitiliza. Ukipitiliza sana ndio tunaanza kukuta wengine wanakuwa mtu wa kuajawira, mtu wa takfiri, anapitiliza kwa sababu adhibitiwi. Kwa hiyo wanatakiana mashekhe na maduati kuadhibiti shabab. Shabab wanataka maelekezo sababu ni watu ambao wanaipupia kheri baada ya kusikiliza hizi hadithi. Lakini ni lazima kuwe na udhibiti. Wazi? Naam. Na ili jambo sio la kesho la kutokuta ni kuendelea tu mambo ya dawa. Waqala alayhi salam qala Allahu azza wa jalla hadith al-Qudus ahabu ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Waja wanaopendeza sana kwangu mimi ni wale wanafanya haraka kufuturu baada ya kuthibitika jua kuzama. Waqala alayhi salam la yazalu ad-din dhahira, haitoacha kwa dini yenye kushinda kwa wazi. Maajjala an-nas al-fitra, pindi ambapo watu watafanya haraka kufuturu baada ya kuthibitika jua kuzama. Lianna al-yahuda wan-nasara yuakhirun, kwa sababu mwenendo wa mayahudi na manasara wao wanachelewesha mpaka nyota zichomoze, mpaka zile nyota zichomoze, waone nyota za giza limeingia, ndio wao wanafanya nini? Wafuturu. Wazi, siku moja Mtume salamu yuko safarini, alipokuwa safarini akaita akamwambia, akamwagiza sahaba mmoja ijdah lana, baada jua lisayari kuzama. Yule sahaba alikuwa anapoamba bwana tukorogee uji, yeye akasema hapana Mtume, bado unaona kule mwangaza ule. Mtume akamwambia ijdah lana, wewe koroga uji tu nywe. Akanabisha yule bwana, ah Mtume nataka kula mchana. Mshaka akamlazimia akatengeneza, Mtume akanywa. Aliyakuwa ile miale ile inaonekana sababu jua lile ndio linaendelea kupotea, ndio kuonekana, lakini tu lile jua lenyewe lile lilijisayari lile sun lilishafanyaje, lishapotea katika uso wa ardhi katika eneo hilo. Wazi. Naam. Waqala Amru ibn Maimun, wa Amru ibn Maimun hadha wa Amru ibn Maimun al-Audi. Wazi. Abu Abdullah wa yuqalu Abu Yahya al-Mukhadram al-Abid al-Mashhur wa thaqahu al-Muhaddithun. Wazi. Ay wa huwa ma'nahu wa huwa thiqah wathaqahu almuhaddithun almuhaddithin, wamesema kwamba huyu ni thiqa, ni mtu mwaminifu, na si hivyo tu, abidi mchapa ibada, kwa mtu mshikamana na ibada, hakadha nasu. Naam, nasu maya dini. Anasema tabi huyu, kana ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajala nasi iftara wa abtauhum sahura, walikuwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni watu waje kufanya haraka sana kufuturu pindi jua linapozama, na karidi sana pindi jua linapozama. Wa abtahum sahuna, yani kuchelewesha kula daku mpaka kule mwishoni mwa usiku. Wazi. Wa innama akhara sahura liyutaqawa bihi ala sawm, hakika Mtume sallama amechelewesha kula daku ili mtu apate nguvu na sawm, shughuli zake mchana ziendelee kama kawaida katika shughuli za kijamii, shughuli za kutafuta riziki ziendelee, isiwe ikiingia Ramadhani kwa watu wamekuwa goigoi. Watu wale asiweke amka, atashika jembe ataenda shambani, huyu atakwenda kondeni kwake, huyu atakwenda kazini, huyu kadha, shughuli za kimaisha zinaendelea kama kawaida. Na hata ikiwa jihadu fi sabili, watu wanaweza kaingia vile vile. Wazi. Naam. Kaila yujhidahu asom, ili isije ikamshinda hiyo somu ikamwia uzito, ndio maana takiwa ule daku. Naam. Ikimshinda hiyo, fatuqidahu an kathiri mina taati, itamzuia na kumkwamisha katika toa nyingi sana, katika shughuli nyingi sana za kiibada. Sababu mtu anashindwa kusoma Qur'ani, kachoka, macho yake yafunguki, kwa sababu toka alivyofuturu baada ya maghrib jana hajala tena. Sasa mtu kama binadamu anachoka, sasa chelewesheni kula daku ili shughuli zenu za kijamii ziendelee kama kawaida. Wakad kana baina sahuri rasulillahi sallallahu alaihi wasallama وبين صلاته قدر 50 آية لكوا كياسي بين داك لمتم سلم وبين صلاة يكي صلاة الفجر قدر 50 آية كياسي ككوانغو چا usomaji wa aya 50 tartila. Wa innama ajjala alfitra li anna aljua wal atsha rubbama dharra bihi, na hakika Mtume sallama amewaisha kufuturu kwa sababu njaa na kiu, rubbama dharra bihi, wenda vikamdhuru mtu, sasa fanya haraka, muda ushafika. Hii sio adhabu, hii sio nini, hii sio adhabu, hii ni ibada, ina mipaka yake. Wazi fala wajha ila itali nafasu lidhalika, hakuna haja ya kurefusha nafasu lidhalika, hakuna haja ya kurefusha usubiria ile kwa mpaka jua lijua mpaka kiza kiingie. Ma annahu la qurbata fihi, pamoja na kwamba hakuna ibada, wewe jua likizama kama hujafuturu hamna ibada hapo, yani maana yake jambo sio ibada, hilo jambo ni mukhalafa, jambo ni mukhalafa. Wa kad ru'ya ba'dhu dhurafa salafi, lakini walionekana baadhi ya fudhala salafi, baadhi ya fudhala salafi, walionekana baadhi ya masalafi wabora katika masalafi, yakulu fi suq, kila katika sokoni aliyakuwa jua limezama, limezama anakula, najua akiko sokoni jua limemzamia, aliyakuwa iko sokoni akawa anakula. Wakila lahu fi dhalika, akawa inakuwaje unakula tena kwa sokoni, ni katika fudhala salafi, imekuwaje? Faqala, akajibu asema matalu lghaniyi dhulmun. Hadithi hii inahusu katika babu ya hawala, mlango wa hawala, kurefusha kulipa deni kwa alghaniyi, kwa mtu mwenye uwezo wa kulipa deni. Fa huwa dhulmun, basi jambo ni dhulma, yani fulani amekukopesha, fulani alivyokukopesha, fulani alivyokukopesha nini, maswali kipindi chenyewe mshakila hapa, ukaenda baadaye ukapata uwezo wa kulipa. Sasa wewe ukaona unafanya ajizi, unasubiria subiria, nitamlipa hapa, andiki na na jambo fulani, kipata mission ile ikitiki nitamlipa, mara ile imetiki, ngoja hii hapa, kuna mambo ndani yatengeneze kidogo, nitamlipa. Sasa kitendo hiki ni dhulma, sinafahamiana, kitendo hiki ni nini? Ni dhulma. Mtu mwenye uwezo, ulienda kwa fulani akakukopesha, sasa umepata, mlipe kwanza, afu baadaye angalie mambo yako, usianze kuzungusha zungusha. Sasa huyu mmoja katika masalafi, yeye ameitumia hadithi hii kure, maana yake kama vile anasema kurefusha kufuturu aliyakuwa jua limezama ni dhulma, akastahili na hii kasawa, matalul ghani dhulm, kurefusha kulipa deni, hiyo ndo matal alghani, kwa mtu mwenye uwezo wa kulipa hilo deni dhulma. Akaona kwamba yani mimi niendelee kukaa tu na nini, aliyakuwa jua limezama kwa sababu niko sokoni. Yaani yeye manake jitahada kwamba kitendo hiko ni dhulma, unafanya dhulma, unaidhulumu nafsi yako. Kula kwanza afu mengine baadaye. Naam. Hadithi hii hadithi marufura wao al-Imam al-Bukhari, hadithi mutafaq alayhi. Mwajudu fi tafsir al-Allam fi umdat al-ahkam lil-Maqdisi, na al-Basam rahimahullah ta'ala amezungumza mfafanua kwa upana na mfahamu vizuri sana kuhusu masala hii. Kwa mtu yote kama anadaiwa bwana, weka alipe deni la watu.